Sophia Music Production. Eljött a hétvége, felrobban a C4. Minden este elerhánt a mélység. Gyere velem szépség, gyere még. Megengedem neked este, te tépszét. Miért kérsz még? Hát akkor töltök. Ma este mindent elköltök, még kettőt ledöntök. Jöhetnek a flörtök, kasarok a fröccsök. Ma este meg döglök. Felrobban a bomba, AMG Merci, yellow bullet boba. A piámat hozza, benne vagyok a rossz, bal van vetve a kocka, szétvegyük maradjra. Belém bújt ma az ördög, még egy piát kitöltök. Ma este pörgök, még egy piát kitöltök. Belém bújt ma az ördög, még egy piát kitöltök. Ma este pörgök, még egy piát kitöltök. Elkezdem, belemelegedek, meredeken veretem a palidat, kinevetem. Belemegyek, szeretem, gyere neked beteszem. Feneked a szememet, szegezem neked, beverem. Gyere velünk, egész ilyen megyünk. Megjegyzed a nevünk, belemenetelünk. Egy piát még vegyünk, amit holnap megbánok. Csak olyat tegyünk. Gyere, húz rá, gyere estebe bújjál az ágyamba. Én nem átbaszlak, csak egyetlen éjszakára vállallak. Az ágyba rángatlak, adjunk a ház falnak. Gyere velem és eláztatlak. Örülnék egy hármasnak, a paliaitok oda lenne várhatnak. Belém bújt ma az ördög, még egy piát kitöltök. Ma este pörgök, még egy piát kitöltök. Belém bújt ma az ördög, még egy piát kitöltök.